паміж сістэмай і метафорамі. Прайсці другую частку шляху свайго духовага вызвалення і пазбавіцца ад дэізму мне не дае мой псіхічны склад. Хочацца ўсё звесці ў сістэму. А сістэмы ніяк не атрымліваецца. Догматы і логіка ведаў ніяк не сумяшчаюцца. Вось чытаю папскі каментар да катэхізіснага кампендыуму 2006 году. Гэта па-нямецку. Шлюб прызнаецца адным з сямі сакраментаў, таму скасаванню яго забароненае. Аднак у выключных выпадках шлюб можа быць скасаваны пры ўмове, што каталіцкі суд у справах шлюбу канстатуе, што гэты шлюб ніколі не існаваў. Ну, логіка даволі гумовая атрымліваецца. Вось наш беларускі хрысціянскі мітрапаліт у найлепшых традыцыях расейскага цезарапапізму бласлаўляе прэзідэнта пры інаўгурацыі на новы тэрмін кампіляванай цытатай са старога запавету, дзе імплікаваны дахрысціянскі прынцып «вока за вока, зуб за зуб». Чым я прынцып прамой тэалогіі рэлігійных экстрэмістаў? Гляджу дакументальны фільм, зняты на святой зямлі у дзень уваскрошання Хрыстовага. Вось святыя айцы каля гроту здрады, каля Гефсіманскага саду на крыжовым шляху з 14 прыпынкамі. Вось адзін пілігрым ліжа камень апошняга памазання, другі насоўкай збірае з каменя рэшткі вечнага алею. Трэці, ўжо вельмі немалады, нясе на плечах арандаваны крыж натуральнага памеру павія доляроса, чакаючы на скрыжаванні, пакуль загарыцца зялёнае святло на вуліцы. Крыж мае на сваім даўжэйшым канцы гумовыя колцы, але пілігрым нясе яго, выбіваючыся з апошніх сілаў. Потым камера аператара спыняецца на апошніх адбітках ступакоў Хрыста. Тут жа побач ідзе тэкст, гэта можна знайсці ў інтэрнэце, гэта фактычна лекцыя рэктара Гумбальдцкага універсітэту Крыстафа Маркшыса, усесветна вядомага спецыяліста ў патрыстыцы і біблійных старажытнасцях. Вось ён гаворыць. Той Єрусалім, які бачыў Хрыста, ляжыць у нас пад нагамі на глыбіні 4-5 метраў. Пад намі друз 2000-годдзяў рухомай гісторыі, парэшткі рымлянаў, персаў, мамелюкаў, крыжакоў і брытанцаў. Рэальна з таго часу захаваліся толькі руіны некалькіх муроў, каменных склепаў для нябожчыкаў, лесвіц, падземных сасудаў для збору вады і дзве руіны ад збудаванняў тагачаснага квартала вілаў. Канец цытаты. Вось сабе думаю, як бы гэта выратаваць Бога ад некаторых не вельмі разумных пасярэднікаў з ліку царкоўных дзеячаў. Пры нашай беларускай прыслужніцкай царкве, ды ніякай тэалогіі, ідэя адказнасці кожнага чалавека і чалавецтва за будучню нашай цывілізацыі, якую нясуць дэкалёха і апакаліпсіс, падобна можа вырадзіцца ў пачварную прафанацыю. Не толькі ў прысабечанай уладай царкве, але сярод інтэлігенцыі дэмакратычнай арыентацыі. Вось Павел Севярынец абяцае вызваліць праз хрысціянства не толькі Беларусь, але Расею і Еўропу. Можа, мне не шанцуе, але колькі помню сябе, амаль заўсёды мне было не вельмі камфортна, калі я чуў публічна з вуснаў дэмакратычных палітыкаў імя Бога або спасылку на хрысціянскія каштоўнасці. Было адно выключэнне. Это Зенон Пазняк. Было адзінства вобразу. Слова, чын, пастава. Было нават нешта ідэалагічнае ад апостала Паўлы. Паўла не вітаў апостальскае кармленне ад багатых спонсараў, а карміўся сваёй прафесіяй. Быў усё сваё апостальскае жыццё шпалерщыкам, як бы цяпер сказалі, дызайнерам намётавых інтэр'ераў. Ён вельмі ашчадна ставіўся да царкоўных ахвяраванняў, не даваў хабару, а каб выйсці з-пад арышту падчас апошняга наведання Єрусаліму, нават запісаўся ў гурток жабракоў. Можа, я занадта датклівы, але вось уявіце сабе. Канец 90-х гадоў, Менск, палац Сукно на вуліцы Матусевіча, з'езд інтэлігенцыі. З усёй Беларусі сабралася, можа, чалавек 400. Харызматычна, так бы мовіць, дзеля дабра сабраліся, прыехаўшы за свой кошт і здаўшы па 5000 рублёў на абед кожны. Казалі, што ніякіх спонсараў больш не было. У фае прадаюцца цікавыя патрыятычныя кнігі. Пачатак пасяджэння. У прэзідыуме паважаныя людзі: Владзімір Колас, Алесь Марачкін, Станіслаў Шушкевіч. З дынамікаў хрыпла гучыць нацыянальная мелодыя. Хвілін 10 затрымка. У першых радах залі пачынаецца нейкі рух. Чалавек 10 немаладых кабет з КХП БНФ, это партыя, якой кіруе Пазняк зараз. Дык вот, гэты 10 немаладых жанчын пачынаюць спяваць «Магутны Божа». Заля, зразумеўшы, што гэта за спевы, устае, нейк няёмка. Кабеты пяюць слаба і нячыста. То ўсё з залі спрабуе падпяваць. Спеў закончаны. Зноў зацягнутая пауза. З прэзідыуму ніхто нічога не гаворыць. Злева перад прэзідыумам з'яўляецца фігура святара ва ўборы беларускай аўтакефальнай царквы, айца Леаніда. Айцец Леаніда – это мой колішні калега па пединстытуцкай кафедры. Нехта з прэзідыуму прапануе ўсім памаліцца за Беларусь, паўтараючы ў паўзе словы малітвы за святаром. Айцец Леанід сваім ад прыроды не вельмі зычным голасам нешта гаворыць. Першыя рады нешта паўтараюць. Адчуваю, што большасць сабраных, як і я, пачуваюць сябе ніякавата. Некаторыя выходзяць з залі. Заля прыходзіць у гарманічны стан толькі пасля другога ці трэцяга выступоўцы. Мне здаецца, што прыёмы харызматычных дэнамінацыяў кшталту жывой царквы Хрыстовай у штаце Алабама сярод непасіянарных беларусаў і слаба падрыхтаваных прапаведнікаў не для нас. Мегамалітвы на стадыёнах – гэта цэлая сістэма тэхналагічнага шоу. Нам, беларусам, добра падышло штодзённае лагоднае чытанне па тэлебачанні маральных павучэнняў Гарацыюса, вялікага лірыка і царадворца, які прапаведаў умеранасць, мэтазгоднасць і залатую сярэдзіну, кажучы па-лацінску «aurea mediocritas». Мы тады хутчэй наблізіліся да Еўропы, бо там прыдумкі геніяў паспяхова рэалізуюцца ў жыцці праз абложную працу сістэмных, вельмі часта пасрэдных, але шчаслівых выканаўцаў. Наш шыболет трэба шукаць і тут.